นิอัสวะนิโรธนิอัสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำจิตที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราบรรลุวิชชาสามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้น55พราหมณ์บางคราวท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระโคดมยังไม่เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบท่านไม่ควรเห็นอย่างนั้นเราเห็นอำนาจสองประการคือ 1. การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน 2. การอนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังจึงเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบชานุโสนิเป็นพุทธมามกะ56ชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมได้อนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังนี้แล้วเหมือนอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ฉะนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละพยัพเพรวสูตรที่4จบ